NPO Radio 1. 5 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Houthi-rebellen hebben vanuit Jemen weer raketten afgevuurd op schepen in de Rode Zee, dat meldt het Amerikaanse leger. Een vrachtschip dat vaart onder de vlag van de Marshall-eilanden werd geraakt door een raket. Er is wat schade, maar niemand raakte gewond. Een ander vrachtschip werd niet geraakt. Alle raketten kwamen in zee terecht. En de Houthis vallen al maanden schepen aan op de belangrijke scheepvaartroute in de Rode Zee, naar eigen zeggen uit solidariteit met de Palestijnen. Saoedi-Arabië gaat geen diplomatieke betrekkingen aan met Israël zolang er nog geen onafhankelijke Palestijnse staat is. Het land zegt tegen Amerika een stevige positie te hebben ingenomen en eist verder dat de Israëlische agressie, zoals ze het noemen, op de Gazastrook stopt. En ook moeten alle Israëlische troepen weg zijn. En kort voor het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas leken Israël en Saoedi-Arabië nog hard op weg naar een historisch akkoord, maar de gesprekken liggen nu alweer maanden stil. Bij een helikoptercrash in het zuiden van Chili is oud-president Sebastián Piñera omgekomen. 3 andere inzittenden raakten gewond. Hoe de helikopter neer kon storten, dat is nog onduidelijk. Miljardair Piñera was deze eeuw 2 keer president van Chili. Hij was 74 jaar. In het Latijnse Amerikaanse land zijn nu 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. Dat waren er al 2 vanwege de hevige bosbranden daar. En bijna 1 op de 3 mensen met een houtkachel is tijdens de piek van de hoge energieprijzen meer gaan stoken. Belangrijkste reden was de hoge gasprijs, meldt het CBS. Ruim 1,2 miljoen huishoudens hebben een houtkachel in Nederland. Bijna 1/5 zegt juist minder op hout te hebben gestookt, bijvoorbeeld vanwege het milieu. Het weer nog. Een gebied met intensieve regen trekt langzaam het land uit. In Limburg blijft het nat vandaag. In de rest van het land zo goed als droog. In de kustprovincie soms wat zon en een graad of 7 vandaag. Morgen regen en weer iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Ja, goedemorgen. Welkom bij Vroeg. Vandaag een keertje met mij. En dat betekent dat er even technisch iets fout meteen ging. Maar we gaan beginnen. NPO Radio 1. BNN VARA. Deze ochtend in Vroeg gaan we het hebben over bedrijven die meewerken aan marineschepen, militaire elektronica en onderdelen maken voor militaire vliegtuigen. Dat gebeurt, en dat gebeurt ook zeker in Nederland. Hoe groot is de Nederlandse wapenindustrie? Ga ik het deze ochtend over hebben in Vroeg. En speelt ons land nog wel een rol van betekenis wereldwijd? We kennen natuurlijk de verhalen van een aantal jaar geleden dat we onze militairen aan het oefenen waren en dat we vervolgens halverwege de training over moesten op pinda, pinda en pang, pang. Je ziet dat ook meteen op het slagveld in Oekraïne. Oekraïne is op rantsoen met het aantal granaten wat ze af kunnen vuren. En ja, dat komt omdat wij in Europa onze zaken niet op orde hebben. Vroeg. Stefan Komduur. Goed dat je luistert naar Vroeg van woensdag 7 februari 2024. Dagelijks worden geconfronteerd met heftige beelden van raketinslagen, onderdrukking van protesten, gewelddadige taferelen in oorlogsgebieden. Hier in Europa hebben we dat bijvoorbeeld met Oekraïne, maar ook in Gaza zien we die beelden. Wapens die spelen daarbij een belangrijke rol. Maar welke rol speelt Nederland in de wapenwetloop, zoals je dat dan mooi kan noemen? Daar ga ik over praten deze ochtend met hier in de studio Frank Slijper, wapenhandel-expert bij vredesorganisatie Pax. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. In de studio, dat is altijd beter namelijk. Wapenhandel-expert bij Pax, zo heb ik je aangekondigd. Maar vertel eens even, hoe ziet een werkdag eruit als een wapenhandel-expert bij Pax? Iedere dag anders. Het is voor een deel is het veel het militaire nieuws in de gaten houden. Ik lees veel gespecialiseerde media waar het gaat over wapenhandel. Maar ook veel vergaderen. Vorige week bijvoorbeeld ben ik een paar dagen in Engeland geweest. Een conferentie van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. Met allerlei andere landen daarbij. Ook mensen uit van andere maatschappelijke organisaties. En dan gaat het over de controle op wapenhandel. Ja. Hoe kan die beter? Hoe moet die beter? Nou, en dat betekent daarom dat jij ook de perfecte gast bent om deze ochtend te praten over wat het Nederlandse aandeel is wereldwijd. Ik noemde in de intro al even het woord wapenwetloop. Wat wordt daar precies mee bedoeld? Nou, het feit dat je in een situatie terechtkomt waarbij er eigenlijk steeds tegen elkaar opgeboden wordt. Heel vaak wordt het natuurlijk gerefereerd aan China. China als opkomende macht, militaire macht ook, die al jaren flink investeren in hun leger. En als reactie erop moet het Westen dan ook mee, zo is de gedachte. Om bij te blijven. Ja, terwijl natuurlijk het Westen een enorme voorsprong heeft op China en er niet sprake is van een achterstand. Dus het gevaar is dat je in een spiraal terechtkomt, ja, waarin het meer moet. Terwijl het op een gegeven moment misschien heel belangrijk is om eens ook te denken aan minder. Het gevaar is dat we daarin komen. Zitten we daar niet al in met elkaar? Ja, dat zou je ook zo kunnen stellen. Als je ziet hoeveel de afgelopen jaren geïnvesteerd is in het leger, in de defensiebegrotingen. Dat zijn gigantische bedragen. In het geval van Nederland is er in een paar jaar tijd verdubbeld, de defensiebegroting. Dus ja, dat is absoluut heel veel. Nou, we gaan erover praten deze ochtend. Voor nu even, die wapenindustrie in Nederland is dus ook groot. Hoe is dat historisch gezien zo ontwikkeld? Heeft de Tweede Wereldoorlog daar een belangrijke rol bijvoorbeeld in gespeeld? Ja, absoluut. Een van de grootste Nederlandse wapenfabrikanten, Thales Nederland, is juist in de Tweede Wereldoorlog en daarna heel erg gegroeid als producent van allerlei militaire elektronica, radarapparatuur. Daar zijn ze wereldwijd heel groot in geworden en dat zijn ze nog steeds. En dat is een van de belangrijke spelers in Nederland. Ja. Zit je nou te luisteren deze ochtend en heb je vragen over dit onderwerp? Dat kan ik mij zomaar eens even voorstellen. Dan mag je die stellen in de NPO Radio 1-app. Mijn gast deze ochtend dus. Frank Slijper, wapenhandel-expert bij vredesorganisatie Pax. Vroeg. Stefan Komduur. Ja, eerst maar eens even nog wat beter het onderwerp begrijpen met elkaar. Kan je schetsen hoe de wapenproductie in Nederland eruit ziet? Wat ik net zei, een van de grote spelers is Thales Nederland. Veel op het gebied van militaire elektronica. Andere groot bedrijf is Fokker. Kennen we misschien nog van heel vroeger toen het passagiersvliegtuigen bouwde. Dat is failliet gegaan midden jaren 90. Nederlands trots was het toenertijd. Precies. Ja. Maar wat is overgebleven en nooit failliet is gegaan is de militaire tak van Fokker. Die bijvoorbeeld voor gevechtsvliegtuigen, helikopters, militaire helikopters, onderdelen maakt. Mm-hmm. Bijvoorbeeld bekend ook van de F-35, de opvolger van de F-16, het gevechtsvliegtuig. Straaljagers. Ja, daar zijn ze ook een belangrijke producent van onderdelen van. Dus dat is een hele grote speler. En de derde grote speler is Damen, scheepsbouwer. Die eigenlijk alles maakt van kleine patrouilleschepjes tot grote fregatten, oorlogsschepen. En dat is interessant, want ik begreep dat er in Nederland worden er niet tanks gemaakt, er worden geen hele wapens gemaakt, maar onderdelen eigenlijk daarvoor, maar wel hele schepen worden er gemaakt. Dat is eigenlijk de grote uitzondering. Dat is echt het enige bedrijf in Nederland, tenminste van een beetje grote, die complete wapensystemen maakt. Ja. Ja. En wat betekent dat dan voor de wereldwijde markt? Nederland exporteert ongeveer 2% of produceert ongeveer 2% van de wereldwijde wapens, zeg ik dat goed? Exporteert inderdaad. Ja. Dat is het goede woord. Zijn we daarmee een serieuze speler ten opzichte van de andere landen? Want het klinkt op zich 2%. Niet heel veel. Niet heel veel, maar goed. Een klein land als Nederland is. Precies. Als je het zeg maar zou omslaan per hoofd van de bevolking, dan zit Nederland hoog in de top 5 zelfs wereldwijd. Maar zelfs in absolute termen. CIPRI, een Zweeds onderzoeksinstituut, wat al decennia lang dit soort dingen onderzoekt en daarmee ook de naam op dat gebied is. Daarbij is Nederland al jaren ergens de 10e, 11e wapenexporteur van de wereld als het gaat om de omvang ervan. En dat is natuurlijk de VS met kop en schouders de grootste exporteur. Dan volgt er een gat met en dan komen landen als Rusland, Frankrijk en iets daarna ook China, Duitsland, Groot-Brittannië. Nou, en dan krijg je ergens Nederland. Maar nou ja, als je ziet hoeveel kleiner Nederland is dan al die andere landen, dan is dat bepaald niet klein. En het zit hem dus vooral ook in de technologie die wij in huis hebben. De kennis die we hebben over radarsystemen, bijvoorbeeld bij een Thales, waardoor wij interessant worden voor de rest van de wereld. Ja, ja. Het is ook niet wat mensen misschien soms denken als het gaat om wapenhandel. Dat we Kalashnikovs of kanonnen of dat soort dingen maken. Het gaat inderdaad meer om elektronica, de hoogtechnologische militaire apparatuur. En inderdaad die scheepsbouw. En voor een belangrijk deel ook refurbished wapens, tweedehands wapens. Ja. Ja, dat is inderdaad ook een... het ministerie van Defensie is natuurlijk een grote partij. En die kopen voortdurend nieuwe wapens. En daarmee komen er ook verouderde wapens. Die komen vrij. Die probeert Defensie weer te verkopen. Mm-hmm. En die hebben dan vaak inderdaad even een opknapbeurt nodig. En dan kunnen ze vaak voor flink goed geld verkocht worden, wat dan weer naar de begroting van Defensie gaat. Dus die hebben er ook een belang bij dat goed verkocht wordt. Ja. En dan wat voor bedragen moeten we dan denken? Is dat voor jullie als vredesorganisatie duidelijk? Hoeveel geld er in totaal met die export van wapens, met die kennis, met die onderdelen wordt verdiend? Ja, nou op zich is daar wel informatie over beschikbaar. Er wordt ieder jaar een wapenexportrapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Door het ministerie van Buitenlandse Zaken geschreven. En zo net boven de 1 miljard euro per jaar. Dat is ongeveer de jaarlijkse exportwaarde. Het ene jaar iets meer dan het andere natuurlijk. En de laatste 2 jaar heeft dat toch een flinke boost gekregen. Ook doordat er natuurlijk heel veel militair materieel vanuit Nederland naar Oekraïne is gegaan. Mm-hmm. Dat is een factor die er 2 jaar terug natuurlijk niet speelde. Ja. Dus 1 miljard. Is dat, als we dat even zien, economie breed in Nederland. Hoe belangrijk is die wapenhandel dan voor de Nederlandse economie, zou jij zeggen? Ook daar, als je kijkt, procentueel gaat het om 1,5% van de economische waarde in Nederland. Zo kan je zeggen, dat is niet heel veel. Aan de andere kant, er zijn natuurlijk een heleboel sectoren in Nederland. En er zijn niet veel sectoren die meer dan een enkel procentje vertegenwoordigen van die economische waarde. Dus het gaat om enkele paar tienduizenden banen, dus dat is zeker geen kleine sector. Ja, dat is dan de economische waarde. Ik kan me ook voorstellen dat je als Nederland ook wereldwijd graag wel daarin mee wil doen als land, om van betekenis te zijn tussen al die andere grote landen. Ja, dat is een politiek belang, voor een deel een geopolitiek belang, om inderdaad, zoals het heet, wat voor te stellen op het wereldtoneel. Dan is het idee dat het handig is als je ook wat wapens te verkopen hebt. Militairen wat mee. En waarom dan? Kan je dat schetsen, dat geopolitieke belang wat erbij zit? Het gaat om macht in de wereld. En macht vertaalt zich vaak in militaire macht en in wapens. Ja. En als je daar op dat gebied wat mee kan spelen, dan tel je zogenaamd wat meer mee. En de andere kant is natuurlijk ook de economische kant van het verhaal. Juist voor een relatief klein land als Nederland kan een industrie niet bestaan met alleen maar orders van de eigen krijgsmacht. Mm-hmm. Dus moet je exportorders hebben als bedrijf om te kunnen overleven. Dus die druk is altijd heel groot, dat bedrijven orders kunnen krijgen in het buitenland. En die willen daar ook graag steun van de Nederlandse overheid bij hebben. Ja. Nou, die steun die is er vaak. Er worden veel budgetten vrijgemaakt voor Defensie. Onlangs werd nog bekend dat het komende 5 jaar 5 miljard erbij komt voor Defensie. Stijging van 40%. Betekent dat dan ook dan automatisch meer geld naar deze wapenhandelaren, naar deze economie, en dus misschien ook meer winsten voor een Thales, voor een Fokker? Dat absoluut. De afgelopen jaren zijn natuurlijk in die zin heel raar geweest. Met en die enorm stijgende budgetten, maar ook in de hele nasleep van corona, met alle problemen die er zijn in de, zoals dat heet, de supply chain. Wat is het Nederlands woord daarvoor? En doe je eigenlijk op de corona steunpakketten die er zijn geweest bijvoorbeeld? Of? Maar ook de hele ontregeling van de economie, waarbij van allerlei grondstoffen veel moeilijker verkrijgbaar waren. De arbeidstekorten die ook veel meer zijn gaan spelen, die waren een paar jaar geleden dat eigenlijk veel minder een probleem is. Zijn er tot de dag van vandaag bij een heleboel bedrijven kunnen simpelweg ook niet aan het personeel komen om al die militaire apparatuur te maken. Dus dat is een beetje het dubbele. Aan de ene kant zijn er heel veel orders bijgekomen door die gestegen defensiebudgetten. Ook deels door de oorlog in Oekraïne. Maar de bedrijven hebben eigenlijk de grootst mogelijke moeite om dat waar te kunnen maken. Omdat ze simpelweg niet aan voldoende grondstoffen en personeel kunnen komen. Dus je ziet nu zelfs een situatie dat wapenfabrikanten orders afslaan. Afgelopen week stond er een groot stuk in de Wall Street Journal over hoe echt de grootste wapenfabrikanten van de wereld orders afslaan omdat ze het simpelweg niet kunnen waarmaken. Dus je kan er een heleboel geld bij gooien, maar dat moet natuurlijk ook waargemaakt kunnen worden. En dat zie je ook bij de krijgsmacht zelf, die al jaren een wervingsprobleem hebben, niet voldoende personeel kunnen krijgen. Ook daar kan je er heel veel geld bij gooien. Maar als mensen kennelijk niet in de rij staan om een baan bij Defensie te krijgen. Ja, dat is natuurlijk wel interessant. Dus daardoor komt het lijkt het langzaam enige vorm van stagnatie te krijgen. Dat het een beetje tot stilstand komt. Ja. De industrie die zal natuurlijk zeggen dat ze er alles aan doen om wel aan die vraag tegemoet te kunnen doen. Maar de werkelijkheid is weerbarstiger. En dat zie je zelfs nu. Corona is natuurlijk nooit helemaal afgelopen. Maar sinds alles weer een beetje normaal draait, is dat nog steeds een groot probleem. En dat was ook voor die tijd een probleem. Kijk, techniek is een sector waarbij als jij een diploma in die richting hebt, dan wordt aan alle kanten aan je getrokken. En ja, dan vinden mensen misschien soms aantrekkelijker om in het kader van de energietransitie iets voor een technologiebedrijf te betekenen dan dat je in de militaire sector zit. En dus wordt er ook opgeroepen door sommige politici om over te stappen op een oorlogseconomie. En dat klinkt heel groot, dat klinkt heel indrukwekkend. Dat zullen vast ook veel luisteraars hebben als ze bijvoorbeeld een CDA als Dirk Boswijk dat horen roepen. We moeten overstappen op een oorlogseconomie. En kan jij schetsen voor ons, wat is dat precies, een oorlogseconomie? Waar doelt meneer Boswijk dan op als hij zegt, we moeten daarop overstappen? Nou ja, het is vooral retoriek. Het zijn sterke woorden natuurlijk die suggereren dat we eigenlijk al in een oorlog zitten. En dat we ons daar heel sterk op moeten voorbereiden. Eigenlijk dat de economie in het teken daarvan moet staan. En het is een term, die is vanuit Europa de laatste 2 jaar is dat veel gebruikt. Nogmaals, volgens mij heel erg om mensen er extra van bewust te maken. Ik denk dat het gevaarlijke retoriek is, omdat het ook suggereert dat onze economie en ons leven eigenlijk gedomineerd moet worden door oorlogsdenken. Terwijl, ik zou zeggen, het is al dramatisch genoeg zoals het is. Laten we ons vooral ook heel erg inspannen om juist te zoeken naar wegen die meer leiden naar vrede, in plaats van dat we alles in het teken van de oorlog plaatsen. Het is een term die komt uit de Tweede Wereldoorlog. Toen was er sprake van een oorlogseconomie. Zat Nederland in een oorlogseconomie. Wat betekende dat toen in de Tweede Wereldoorlog? Concreet. Toen was natuurlijk vrijwel heel Europa betrokken bij die oorlog. Moesten mensen de industrie in vanuit andere sectoren. Verplicht, vanuit de overheid werd dat verplicht. Dat werd heel sterk gestimuleerd. En bijvoorbeeld wat je zag, waar mannen het leger in gingen, werden vrouwen heel erg gestimuleerd om niet alleen huisvrouw te zijn, wat toen natuurlijk de meer traditionele rolverdeling was, maar in die fabrieken te gaan werken op plekken waar eerder de mannen zaten die nu naar het front moesten. En zo zag je ook staalfabrieken die van alles nog wat maakten, voorheen zich volledig richtten op de productie van kanonnen, van voertuigen, van vliegtuigen, schepen. Dus alles werd gericht op het produceren van wapens om die oorlog te kunnen voeren. Een fietsenbouwer mocht even geen fietsen meer bouwen, want het staal was nodig voor de kogels. Moet ik het zo voor me zien? Ja, voor de kogels, voor de voertuigen. En als we dat dan naar 2024 vertalen, zou dat kunnen betekenen dat je dat de productie van bijvoorbeeld een föhn even stopt, want die chips hebben we nu nodig voor militaire doeleinden. Als je het zo in extreme zo doorvoeren, ja, zou je er zo over kunnen denken. En dat geeft denk ik ook aan hoe absurd het is om er zo over te denken. Tuurlijk, de wereld is geen heel gezellige plek op een bol, in een bol landen. En daar kan je niet je ogen voor sluiten, maar om jezelf de kop gek te maken en net te doen alsof we in een situatie zouden zitten zoals in de Tweede Wereldoorlog. Dat lijkt me voor niemand gezond. En dat gaat de sfeer scheppen waar volgens mij niemand beter van wordt. Wat is het tegenovergestelde van een oorlogseconomie? Een vredeseconomie, zou ik zeggen. Ja, nou ja, is er iets wat bestaat? Zijn er landen die een transitie hebben doorgemaakt van een oorlog naar een vredeseconomie? Of is er een land dat er altijd al een vredeseconomie op nahoudt? Ik weet niet of dat zo genoemd wordt. Je hebt natuurlijk een paar landen die heel bewust weinig of niets uitgeven aan een krijgsmacht. Costa Rica bijvoorbeeld is een heel bijzonder land in die zin, in Midden-Amerika, waar eigenlijk alle landen in hele onveilige situaties verkeren, is Costa Rica als een van de weinige landen ter wereld zonder leger een van de veiligste landen, of ik zou zeggen het veiligste land in Centraal-Amerika. Dus het kan wel, maar ja, iedere situatie is natuurlijk anders. En wat ik net ook zei, je zit, denk ik, je moet niet vergeten dat we met klimaatverandering zitten. Wat volgens mij een veel meer levensbedreigende situatie is. En ik zou zeggen, laten we vooral daar heel veel onze energie op richten om te voorkomen dat de aarde op een gegeven moment onleefbaar wordt. Dat kan je een vredeseconomie noemen, dat kan je een klimaateconomie noemen. Maar ja, ik denk, het is belangrijk om in je hoofd te houden dat er een heleboel andere dingen misschien nog net iets existentiëler zijn. Zorg dat die wereld blijft staan, want als we daar niet in investeren, heb je straks ook geen plek meer om oorlog te kunnen voeren. Ja, zo kan je het ook zien. Gaan we er zo meteen over verder praten. En dan gaan we het ook hebben over welke mensenrechten schendingen er gepleegd worden met die wapens die onder andere hier in Nederland dus geproduceerd worden. Heb je vragen deze ochtend aan Frank Slijper, wapenhandel-expert bij vredesorganisatie Pax? Stel die dan in de NPO Radio 1-app. 7 minuten voor 5:30 geworden, 7 februari 2024. Patrick Watson om weer wakker te worden. Dit is Last With You. We're playing in the yard, giving goosebumps to all the Sunday summer trees. My hands were tangled in the weeds, moving so softly nobody can see. Against your morning skin, while it shy like two young lovers walking by. There's a soft, strange kind of vibe, giving company to all the lonely hearts. There's 100 cigarettes on the ground, And our clothes are still hanging around. And it's nice to be ugly in each other's arms, so we can grow over all the things we were before. Patrick Watson, Last With You. Goedemorgen, het is 5:05. Het begin van 7 februari 2024. Je luistert naar Vroeg, waar we het deze ochtend hebben over wapenhandel en het aandeel van Nederland in die wapenhandel wereldwijd. En dat bespreek ik allemaal met Frank Slijper hier in de studio. Hij is wapenhandel-expert bij vredesorganisatie Pax. Zit je te luisteren? Heb je vragen aan hem over dit onderwerp deze ochtend? Dan mag je die stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Vragen. Dat noemen wij dan met elkaar mooi vroege vragen. En die worden gesteld, Frank, dus dat is altijd fijn dat er wordt meegedacht. Een vraag die binnenkomt in de NPO Radio 1-app is van Karen. Die vraagt zich af, kan oorlog ook getriggerd worden door het feit dat wapens op een gegeven moment gewoon op moeten? Nieuwe wapens moeten worden blijven gemaakt. Mensen denken, nou, een land kijkt eens even in zijn reserves en ziet wel heel veel wapens liggen. Nou, laten we nog maar weer verder oorlog voeren. Niet denk ik op die manier, maar ik geloof absoluut dat als er heel veel wapens in omloop zijn, als iedereen tot zijn tanden toe bewapend is, dan is de trigger wel heel veel groter om die wapens op een gegeven moment ook te gebruiken. Als een of andere dictator zijn ambities kracht wil bijzetten, dan is het natuurlijk handig als die over heel veel wapens beschikt. Dus De wil om tot oorlog over te gaan is denk ik groter als landen tot over hun oren in de wapens zitten. Dus dat is absoluut het gevaar. En hoe je het ook wendt of keert, er is altijd één grote winnaar van de oorlog. Dat is de wapenindustrie. En of het nou in Oekraïne of in Gaza is, je ziet dat die oorlogen weer allerlei ontwikkelingen triggeren. Wapens worden vaak voor het eerst ook daadwerkelijk gebruikt in zo'n conflict. Kijk naar Oekraïne, het gebruik van allerlei verschillende en nieuwe types drones. Hoe dat een hele wending heeft gekregen. Dus het slagveld is ondertussen ook een soort testveld. Ja, en dat is natuurlijk big business voor de industrie. Die kunnen weer op die ontwikkelingen inspelen. Die zetten weer extra in op. Gaat het echt zo ver? Is dat echt zo cru dat je dan... ik kan me voorstellen dat het gewoon ook catalogus zijn waar je wapens in kan kopen. Maar dat er dan ook bij staat hoe succesvol dat wapen was in een bepaalde oorlog. Ja. Ja, wapenbeurzen zijn natuurlijk de ideale plaats om dat soort dingen te laten zien. Dat zie je met hele gelikte filmpjes. Daar staan inderdaad vaak ook van die dat soort teksten bij. Battle proven. Het heeft zich al bewezen in een oorlog. En dat is extra reclame voor een product. En daar worden dan even de burgerslachtoffers niet bij vermeld? Nee. Dat is het cynische ervan. Het is reclame voor het bedrijf. Als een wapen zich heeft bewezen in een oorlog. Terug even nog naar de vraag van Karen. Die gaat over het aantal wapens wat een land heeft, die opgeslagen liggen bijvoorbeeld. Ik kan me ook voorstellen dat een onderdeel is van de strategie. Dat je zegt dat je nog heel veel wapens hebt. Terwijl we bijvoorbeeld zien in de oorlog in Oekraïne dat aan beide kanten eigenlijk de reserves langzaam opraken. De Russische raketten met een datum erop die er 2 weken daarvoor zijn gemaakt bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk ook interessant. Ja, en ongekend. Sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo in Europa meer meegemaakt. Dat artilleriegranaten met duizenden tegelijk per dag verschoten worden. Waar ze eigenlijk altijd de hele Koude Oorlog hier vooral in de opslag lagen. En af en toe werden er wat met oefening gebruikt. Maar eigenlijk altijd lagen die dingen een beetje in de opslag te verstoffen. En nu zie je dat zelfs met het leveren vanuit vrijwel alle NAVO-landen aan Oekraïne, dat die voorraden weer heel snel op zijn. En dat je een totaal andere situatie is. En datzelfde speelt zich natuurlijk ook aan de andere kant in Rusland af. Mm-hmm. Wat zich zelfs naar Noord-Korea is gegaan om daar te vragen of die niet wat konden helpen. Ja, dat is eigenlijk ongehoord dat een groot land als Rusland zich niet daar zelf mee kan helpen. Nou, dus stelt ook Titus een vraag over in de NPO Radio 1. Op die vraag zich af, waarom wapens kopen? We hebben sinds lang al wapens die bedoeld zijn als afschrikking. Schrikt dat niet meer af, vraagt hij zich af. Dan hangt het een beetje vanaf wie we is. Nederland heeft die wordt niet direct aangevallen. Dus ik geloof dat de Nederlandse veiligheid in die zin niet direct in het geding is. Wat denk ik altijd speelt, het risico is waar mensen aan denken en terecht is het kernwapenrisico. Want natuurlijk zowel Rusland als aan onze kant, aan de NAVO-kant, de VS, Frankrijk en Engeland, die hebben kernwapens. Wij hebben hier zelf in Volkel op de vliegbasis liggen Amerikaanse kernwapens opgeslagen. Die angst is natuurlijk groot dat het dreigen daarmee, zoals we dat hebben gezien de afgelopen paar jaar, dat het daarop op een gegeven moment mm-hmm. fout gaat. En ja, als er een kernbom valt, dan is er eigenlijk niemand meer veilig. Nee. En dat is natuurlijk iets wat er altijd in de lucht hangt. Van de kernbommen, die zijn er ook nog. En als we dan zien dat bijvoorbeeld aan de Russische kant die wapens op beginnen te raken, omdat we dus zien dat er vrij nieuwe raketten de hele tijd gebruikt worden, komen we dan ook meer in de buurt van die kernbommen? Of is dat vooral echt om mee te dreigen de hele tijd, à la de Koude Oorlog? Nou ja, dat laatste mag je nou verhopen dat het bij dat hoop ik ook dat maar je antwoord is. Maar maar nou ja, het is natuurlijk wel, dat vind ik zelf ook wel heel eng, de afgelopen twee jaar, dat je niet meer kan uitsluiten dat die dreigingen op een gegeven moment, op wat voor manier ook, door een fout, door miscommunicatie, overgedraaide militaire leider. Ja. Dat ze toch gebruikt worden. En nou ja, ik denk, dat wil alleen maar zeggen dat het daarom zo belangrijk is dat wereldwijd die kernwapens gewoon uitgeroeid worden. Ze zijn al verboden, daar is al verdrag voor. Maar de grote kernwapenlanden die zijn zelf nog niet bereid om er vanaf te gaan. Een laatste vraag in dit blokje vroege vragen. Blijf je vragen stellen in de NPO Radio 1. Miguel vraagt zich daar af, als een land omschakelt naar een oorlogseconomie, werkt het zich dan niet enorm in de staatsschulden door hogere defensieuitgaven? Ja, een hele goede vraag. En tuurlijk, want die defensieuitgaven die moeten ergens van betaald worden. Dus of er moeten meer schulden gemaakt worden, of het gaat ten koste van andere dingen die de staat financiert. Onderwijs, zorg, milieu. Dus dat is absoluut, je kan geld maar één keer uitgeven. En als je alles in zo'n oorlogseconomie stopt, dan kan het niet meer voor andere dingen gebruikt worden, tenzij je diep in de schulden wil steken. En dan stagneert dus ook een beetje een land eigenlijk, omdat heel veel geld naar defensie gaat en minder bijvoorbeeld naar de zorg en het onderwijs. Ja, daar zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Vanuit een economisch perspectief is het investeren in oorlog niet rendabel. Goeie vragen worden gesteld. Blijf dat doen in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Het is 6:03. Even ander nieuws op deze 7 februari 2024. Vandaag begint het nieuwe seizoen van het familiediner namelijk op televisie. Iconische EO-programma zocht jarenlang naar de meest opmerkelijke familieruzies en bracht die uiteindelijk samen aan tafel. Met als hoogtepunt natuurlijk de komst van de limo. En presentator Bert van Leeuwen die de deur dan opentrekt om te zien of allebei de partijen eruit stappen en het echt zin hebben om het te maken. Alleen, of goed te maken met elkaar. Alleen al die negativiteit is voor de evangelische omroep genoeg geweest. Want vanaf dit jaar zie je naast ruzies ook families die gewoon iets te vieren hebben. Dus iets minder negativiteit in het nieuwe seizoen. Brengt ons bij de plaats van de dag van vandaag. Dat is Pink en het fijne Family Portrait. Goedemorgen. Mama, please stop crying. I can't stand the sound. much she loves you. No matter what she says, it's true. I know that she hurt you, but remember, I love you too. I ran away today, ran from the noise, ran away. Don't wanna go back to that place, but don't have no choice, no way. It ain't easy growing up in World War III. Never know what love could be, and I've seen. I don't want love to destroy me like it did my family. Can we work it out? Can we be a family? Beste nummers door Pink, denk ik, gemaakt. Family Portrait worden je. Goedemorgen, het is 6:08. Vroeg. Stefan Komduur. De wapenhandel draait op volle toeren nu er zoveel oorlogen in de wereld uit. Hoe ziet die wapenhandel eruit? En wat betekent dat bijvoorbeeld voor de situatie in Gaza, waarin Nederland ook een belangrijke partner is voor Israël bijvoorbeeld? Ik praat daarover met Frank Slijper, wapenhandel-expert bij vredesorganisatie PAK. En de vragen aan hem mag je stellen in de NPO Radio 1-app. Ja, Frank, we hadden het al even over Nederland als exportland van de wapens uitgebreid. Interessant is dan ook even te kijken naar welke regels daarom zijn, de regulaties die daaromheen zitten. Kan je uitleggen hoe de procedure eruit ziet die de overheid moet doorlopen als een Nederlands bedrijf, nou, een Fokker of een Thales, laten ze even gebruiken, een order krijgen om te exporteren naar het buitenland? Meestal weten die bedrijven zelf wel een klein beetje aan welke landen ze wel en niet mogen exporteren. Maar op het moment dat ze willen gaan exporteren, dan moeten ze een vergunning aanvragen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En daarin moeten ze aangeven hoeveel ze van wat voor een product aan welk land willen verkopen. En dan wordt dat door Buitenlandse Zaken getoetst. En dan wordt er eigenlijk gekeken, op papier zijn er 8 criteria. Dat zijn Europees afgesproken criteria, daar wordt naar gekeken. En in het kort komen die neer op hoe is het gesteld in het land van bestemming met de mensenrechten. Zijn er interne conflicten? Is er oorlog met buitenland? Is er regionale spanningen? Hoeveel geld geeft het land uit aan zijn krijgsmacht in vergelijking met andere sectoren? Hoe groot is de kans dat het land zo'n wapen weer doorverkoopt aan een andere partij zonder dat wij dat willen? Al dat soort dingen kijk ze naar. En dan moet de ministerie beoordelen of ze al met al vinden dat het wel of niet mag. En als er een te groot risico is, dan mag er niet worden geëxporteerd. En dan heeft het bedrijf pech gehad. Is er duidelijk hoe vaak in de praktijk een vergunning wordt afgewezen? Heel weinig. Dat kan aan de ene kant liggen aan het feit dat bedrijven zelf wel weten wat wel en niet kan. Maar je zou kunnen zeggen, de overheid die staat gewoon best heel veel wel toe. Gemiddeld, ook daar rapporteert Nederland wel over, is het 10 tot 15 vergunningen per jaar worden afgewezen. Op een totaal van 1500 vergunningen per jaar. Dus dat is grote aantallen. Ja, minder dan 1%. Ja. En die criteria zijn natuurlijk mooi, dat spreek je dan met elkaar af. Maar in hoeverre kan je nou echt binnen die landsgrenzen van een ander land kijken om te kijken hoe het daar staat met de mensenrechten? En in hoeverre kan je nou bijhouden of jouw geproduceerde wapen uiteindelijk toch niet door wordt verkocht aan een ander land? Nou ja, dat heet ook een risicoanalyse. Dus het is geen harde wetenschap, maar net zoals als jij en ik dat kunnen zien, lezen in de krant of in rapporten van mensenrechtenorganisaties bijvoorbeeld. Hoe is de situatie in een land als Saudi-Arabië of Turkije, Egypte, Israël? Als je daar een beetje iets meer dan gewoon het nieuws volgt, dan heb je ook wel een beetje een idee hoe de situatie is en hoe groot de kans is dat zo'n export bijdraagt aan oorlog of mensenrechten schendingen. Ja, want dat is interessant, ook dat laatste. Is voor jullie als Pax duidelijk in hoeverre Nederlandse wapenhandel bijdraagt aan mensenrechten schendingen in conflictgebieden? Soms wel. We zijn natuurlijk op het ogenblik heel erg bezig met wat er in Gaza gebeurt. Mm-hmm. En toen wij paar weken geleden, of een paar maanden geleden alweer, ervan hoorden dat Nederland onderdelen voor de F-35 leverde aan Israël. Gevechtsvliegtuig. Het gevechtsvliegtuig aan een land wat vanuit de lucht Gaza plat bombardeert. Op dat moment was voor ons duidelijk van gaat Nederland heel erg grenzen over. Dit kan absoluut niet. Op die manier schendt Nederland zijn eigen regels. En daar moeten we wat tegen doen. Dus toen zijn we ook met Oxfam NoVib en de Rights Forum naar de rechter gestapt. Ja, om de leveranties van onderdelen voor die F-35. Want het gaat dan om onderdelen. Hè? Dat leerden we al in het eerdere gesprek wat we met elkaar hadden. Nederland levert dan onderdelen naar weer een ander land waar uiteindelijk die F-35 samen wordt gesteld tot het gevechtsvliegtuig wat het is. En jullie zeggen samen met Oxfam NoVib at the Rights Forum dus van nou, die leveranties van die onderdelen, dat draagt uiteindelijk bij aan mensenrechten schendingen in bijvoorbeeld Gaza. Een hoger beroep die volgt daarover volgende week, hè, als ik het goed begrijp. Ja, of tenminste maandag doet de rechter uitspraak in die zaak. En wat is jullie gevoel daarover als Pax? Eigenlijk best wel goed. Als je ziet hoe groot de belangen zijn. En we hebben denk ik zo'n duidelijke zaak. Er is denk ik bijna niemand die dat zal betwisten. Dat als je wapenexportregels hebt en als je die een klein beetje serieus neemt, dan als er iets duidelijk is, dan is het dat je geen wapens levert aan een land wat op zo'n grote schaal een gebied als Gaza plat bombardeert, waarbij inmiddels al meer dan 25.000 mensen zijn omgekomen, waarbij bijna heel Gaza totaal onbewoonbaar is geraakt, mensen in hongersnood verkeren. Alle ellende die je maar kan bedenken, daar ga je geen wapens aan leveren. En kijk, de rechter is altijd heel terughoudend als het gaat om de buitenlandse politieke kwesties. Maar hier is de situatie zo ernstig. Ik heb daar in die zin een goed gevoel bij. En dat klinkt raar in deze context, een goed gevoel. Maar dat de rechter daar ook was zeggen, hey, Nederlandse staat, hier ben je te ver gegaan. Mm-hmm. Dit moet stoppen, dit mag zo niet. Ja, en dan gaat het dus over schenden van mensenrechten. Hoe krijg je zoiets in beeld uiteindelijk? Hoe onderzoeken jullie als Pax ook zoiets of een Nederlands wapen uiteindelijk bij heeft gedragen aan mensenrechten schendingen? Ja, het is vaak Heel stug informatie verzamelen. Veel ook contacten die je hebt met lokale partners. Bijvoorbeeld de afgelopen jaren hebben we heel veel samengewerkt met de organisatie in Jemen, Muwatana. En een organisatie die als een van de weinigen, zeker in zo'n oorlogscontext, door het hele land heen toegang heeft, mensen heeft werken die, als er ergens gebombardeerd is, daarheen gaan, foto's maken, getuigenverslagen optekenen, informatie bij elkaar krijgen die wij nooit van ons leven zouden kunnen achterhalen. Door met hen samen te werken krijg je een goed overzicht in waar die wapens worden gebruikt, maar ook waar die wapens vandaan komen. Ze maken foto's van resten van bommen. En op basis van die foto's kan je zien van bepaalde codes die erop staan. Van dit is door dat bedrijf gemaakt. Of in dit land geproduceerd. Ja, en zo kan je ook heel duidelijk laten zien van die bommen die door deze fabriek in dit land worden gemaakt, die zijn op deze stad neergegooid en die hebben daarvoor voor deze burgerslachtoffers gezorgd. Essentieel zijn dus die mensen op de grond uiteindelijk die eigenlijk een half uur of een uur later naar die inslag daar zijn en dat bewijs verzamelen. En dat het bewijs bij elkaar, kan dat dan later in een rechtszaak, bijvoorbeeld in het internationaal strafhof, worden aangevoerd als bewijs? Dat hopen we. Het internationaal strafhof is natuurlijk nog relatief nieuw. Maar 3 jaar terug hebben een aantal organisaties, samen met deze Jemenitische organisatie, die hebben een zaak ingediend bij het internationaal strafhof, met het verzoek van kijk hierna en ga met deze zaak aan de gang. En die zaak die richtte zich op een aantal Europese wapenfabrikanten en ook op een aantal Europese landen die wapenexport mogelijk hebben gemaakt door zo'n exportvergunning toe te staan. En zij wilden van het internationaal strafhof dat die die zaak zouden gaan onderzoeken en daarmee ook de verantwoordelijkheid van zowel de overheden als de bedrijven zouden onderzoeken. En als dat strafbaar bevonden werd, dat de mensen gestraft zouden worden. Ja. Ondanks dat Nederland eigenlijk ten opzichte van andere Europese landen misschien een vrij goed beleid heeft rondom wapenexport, leveren wij bijvoorbeeld ook onderdelen aan Duitsland, aan de Verenigde Staten voor productie van wapens daar. En we weten eigenlijk daarna ook niet meer goed waar die wapens terechtkomen. Daarmee gaat Nederland, geeft zij eigenlijk ook hun wapenexport steeds meer uit handen, hè? En uiteindelijk ook de controle daarop. Kan je schetsen hoe gevaarlijk dat is, dat we daar zelf eigenlijk niet meer zicht op hebben en ook niet meer weten welke mensenrechten er geschonden worden met onze wapens? Heel gevaarlijk. En het voorbeeld waar we het net over hadden van die F-35 onderdelen naar Israël laat dat zien. Dat geval hebben we het eigenlijk aan Amerika overgedragen, die verantwoordelijkheid. Want in Amerika worden die F-35 toestellen gebouwd. En Nederland heeft eigenlijk gezegd van nou, daar hebben wij verder geen bemoeienis mee. Dat mag Amerika allemaal zelf beslissen. En ondertussen probeert Nederland dat ook in Europa zo te regelen. Afgelopen zomer heeft Nederland een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, de regering, waarin ze hebben aangegeven dat ze zich bij een verdrag willen aansluiten waar Frankrijk en Duitsland en Spanje al onderdeel van zijn. En dat verdrag regelt eigenlijk dat landen die onderdelen leveren, en in het geval van Nederland van de wapenexport is 80% ongeveer is onderdelen, dus verreweg het grootste deel, dat als een Nederlands bedrijf onderdelen levert aan een Duitse wapenfabrikant, een fabrikant van tanks, en het is minder dan 20%, dan mag Duitsland bepalen waar het heen gaat. Heeft Nederland er eigenlijk niks over te zeggen. Nou, in bijna al die gevallen van die Nederlandse onderdelen exporten gaat het om minder dan 20% van de totale waarde van het wapensysteem. Dus eigenlijk zegt Nederland hiermee, zoals ze dat al bij de F-35 met de Verenigde Staten hebben geregeld, gaan we dat ook regelen met Frankrijk en Duitsland en Spanje. En dus Thales Nederland, die fabrikant van radarapparatuur. Kan zijn gang eigenlijk. Die kan, want het is ook onderdeel van een Frans concern. Zij leveren aan Frankrijk wat ze willen. En Frankrijk stuurt het door. Nou, Frankrijk heeft eigenlijk geen wapenexportbeleid. Het wapenexportbeleid van Frankrijk is beleveren aan iedereen. En dus mag Thales Nederland binnenkort via Frankrijk aan Saudi-Arabië leveren. Aan landen waar Nederland zelf nooit toestemming voor zou hebben gegeven. Daar wordt nu de deur voor opengezet. En dat is een heel, heel kwalijke zaak. Nederland geeft eigenlijk, waar het inderdaad decennia lang, nou, best een aardige reputatie heeft op als land wat zijn nek wel eens durft uit te steken, wat wel eens nee durft te zeggen voor sommige wapenexporten. Zoals we in de context van de oorlog in Jemen niet leverden aan Saoedi-Arabië, niet aan de Verenigde Arabische Emiraten, heel lang ook niet aan Egypte, waar andere landen dat wel deden. Zegt Nederland is nu, denk ik, bezweken onder de druk van de industrie en heeft gezegd van, oh, nou, we gaan liever die ingewikkelde kwesties uit de weg. We laten dat mooi over aan Duitsland, Frankrijk, VS. Frank Slijper is wapenhandel-expert bij vredesorganisatie Pax. Met hem praat ik deze ochtend over de wapenhandel van Nederland, maar ook wereldwijd. Zit je te luisteren? Heb je vragen deze ochtend daarover? Je mag ze delen in de NPO Radio 1-app. Er komt in ieder geval één mooie opmerking binnen van Ferdinand. Die zegt, beste Stefan en gast, goedemorgen. Dwight Eisenhower zei al bij zijn afscheid in de jaren 50 van de vorige eeuw, het militair-industriële complex is de grootste bedreiging voor de democratie. We gaan er zo meteen over verder praten nog met elkaar. Billie Eilish eerst won de Grammy voor de beste nummer van het afgelopen jaar. En dat was dan dit nummer gemaakt voor de Barbie-film. What I Was Made For. I used to float, now I just fall. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a drive, I was an ideal, not so alive. Something I'm made for. Billie Eilish, What I Was Made For, hoorde je op NPO Radio 1. Het is 5:05. Goedemorgen. Je luistert er vroeg. Frank Slijper, wapenhandel-expert bij vredesorganisatie Pax, is tot 6:00 nog mijn gast. Zit je te luisteren, heb je vragen aan hem? Je mag ze stellen in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Stefan Komduur. En Nick vraagt zich af in die NPO Radio 1-app, hoeveel geld levert de wapenexport de Nederlandse schatkist eigenlijk op? Nou, de schatkist, dat zal moeilijke rekensom zijn. Wat er aan defensiematerieel wordt verkocht, dus eigenlijk wat van de overheid al is, dat vloeit direct terug naar de staatskas. Dat wisselt elk jaar erg. Ik zou zeggen, nou, dat is misschien eens gemiddeld 100, 200 miljoen per jaar. Afgelopen paar jaar in verband met de Oekraïne natuurlijk heel veel meer. Is dat meer enkele honderden miljoenen euro's. En verder de BTW van de wapenbedrijven, die vloeit ook terug naar de schatkist. Ik zou daar niet durven zeggen hoeveel dat is. Een vraag van Titus nog in de NPO Radio 1. Die zegt, drones zijn heel belangrijk in de moderne oorlogsvoering. Nou, dat zien we bijvoorbeeld ook in Oekraïne. Worden er ook drone-zwermen, een groep dromen, ingezet om bijvoorbeeld een strook mijnen vrij te maken? En produceren we die drones dan ook in Nederland? Dat laatste, nou, niet op die manier. Er zijn wel een paar kleine bedrijfjes in Nederland die zich ook met die drone-technologie bezighouden, maar dat zijn niet de grote spelers wereldwijd. En zoals met een heleboel wapens, die kan je voor van allerlei dingen gebruiken. Je kan, je zou er in theorie mijnenvelden mee onklaar kunnen maken. Maar je zou ook het omgekeerde kunnen zeggen. Je zou er ook mijnenvelden mee kunnen leggen. Zo zie je ook dat ze op allerlei manieren worden gebruikt in de oorlogen. Ron van Berken die laat weten ook, en dat is een interessante opinie misschien ook wel, die zegt, ieder land heeft de plicht en het recht om zich te verdedigen. Wapens is een vies woord geworden in Nederland, waar banken bijvoorbeeld niet meer in investeren. Hij zegt, het roer moet om en de wapenindustrie moet gesteund worden en gepromoot worden. En er moet ook meer samengewerkt worden met andere landen. En hij eindigt zijn betoog dan ook met, de tijd van het gebroken geweertje is voorbij. Zo zegt hij dat. Wat zou je daarop willen zeggen? Nou, ik zou zeggen, dat soort. Kijk, er zijn een heleboel banken die hebben met hele goede redenen beperkingen voor de wapenindustrie ingesteld. En dat gaat erom dat die bedrijven waar ze niet in willen investeren kernwapens maken. Dat gaat om bedrijven die wapens leveren aan Saudi-Arabië. En er zijn een aantal banken en pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen in Nederland die beleid daarop hebben. Die zeggen, daar willen wij niet bij betrokken zijn. Dat wil niet per se zeggen dat die bedrijven pertinent, of dat die financiële instellingen pertinent niks met wapens te maken hebben. Maar die zeggen wel, wij willen niet mede verantwoordelijk zijn voor eigenlijk schendingen van het internationaal recht. En totdat die bedrijven laten zien dat het anders kan, investeren we daar niet in. Dus ja, de tijd van het gebroken geweertje is voorbij. Dat hoor ik al mijn hele leven lang. En dat is eigenlijk een beetje de standaard opstelling, zeg maar, vanuit de defensiekringen. Die altijd vinden dat we juist ons militair heel sterk moeten maken om dreigingen tegemoet te zien. Ja. Frank Slijper, we hebben veel van je geleerd deze ochtend, wapenhandel-expert bij vredesorganisatie Pax. We begonnen de uitzending met die oproep van Dirk Boswijk om over te stappen naar een oorlogseconomie. Toch nog even voor de mensen die later in de uitzending zijn ingeschakeld. Een kort antwoord nog op de laatste vraag. Hoe groot acht jij die kans dat het echt gaat gebeuren, dat we ons als land omzetten naar een oorlogseconomie? Ik hoop dat het niet op die manier zo gaat gebeuren als waar we het ook eerder over hadden, als de oorlogseconomie in de Tweede Wereldoorlog. Ik zou hopen dat we dat kunnen afwenden. En hoe groot acht je de kans? Groot. Dat we het kunnen afwenden. Oké, heel goed. En dat het blijft bij retoriek. Frank Slijper, wapenhandel-expert bij vredesorganisatie Pax. Fijn dat je je dag met ons hier wilde beginnen, met alle kennis. Uitzending is terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Hier nu het NOS Radio 1-journaal. Ik wens je alvast een fijne 7 februari. NPO Radio 1. 6 uur.